Florencji gwar, krzyk Saltarelli gdzieś znikł. Ładny chłopiec, zna go całe miasto. Dowiedzieli się o tym w Uffici Alidinote. Leonardo jest pederastą. Tak, tak, chłopcy, brzęk lir, we śnie ptasich chłopów skwir. Tego śmego Platon idealizm, że to niby wdzięk chciał, że cud życia się stał, a to zwykły homoseksualizm. Leonardo, ty świnio, patrz, twój druh Perugino ten nie bawi w zabawy się głupie, on maluje, sprzedaje, się rozwija, wzrastaje, a ty wciąż byś chciał leżeć na dupie. Łazić nocą i śpiewać, niby tego się chce wam, że to niby jesteś taki szczery, zapłacisz za to złotem. Uffici Alidinote, proszę ciebie, Edei Monasteri. Saltarelli.